Sesler Denizi başlıyor. Thank you. Radyo ODTÜ'de Sesler Denizi'ne hoş geldiniz. Ben Turgay Yalçın. Ve ben Levent Ekmekçioğlu. Hepinize sakin ve keyifli bir gece diliyoruz. Sesler Denizi'nin bu ikinci programını usta piyanist Michel Camilo'nun solo olarak icra ettiği, her ne kadar bestesi alto saksafoncu Paul Desmond'a ait olsa da ismi De Brubeck ile anılan ünlü caz standardı Take Five ile açtık. Camilo böylelikle albümün kaydının hemen öncesinde 2012 aralığında 92 doğum gününün bir gün öncesinde hayata gözlerini yuman bu büyük piyaniste Dave Brubeck'e olan saygısını da göstermiş. Bu yıl içerisinde yayınlanmış 3 caz albümüne, 3 piyano albümüne ayırdığımız Sesler Denizi'nin bu ikinci programı Michel Camilo ile devam ediyor. Camilo'nun WhatsApp adını taşıyan albümü zamanında Mamie Smith, King Oliver, Louis Armstrong ya da Duke Ellington gibi blues ve cazın öncü ve büyük isimlerini himayesi altına almış ve çoğunluğu klasik olarak adlandırılan efsanevi kayıtlara imza atmış olan Okeh Records etiketiyle yayınlandı. Ne güzel bir isim değil mi Okeh? Zenci argosunda Okeh'in karşılığı tam anlamıyla. Sony müzik dünyasının köpek balığı Columbia Records tarafından satın alındıktan sonra tuhaf bir şekilde uykuya yatırılmış bu plak şirketini 2013 başında tekrardan canlandırdı ve ardı ardına albümler yayınlanmaya başlandı. Dominik Cumhuriyeti doğumlu olan Michel Camilo'nun yeni albümünden ikinci olarak piyanistin Latin karakterine çok yakıştığını düşündüğümüz modern dönem klasiği bir şarkının solo icrasını dinliyor olacağız. Kübalı Şahane Moruklar grubu Buena Vista Social Club'ın ünlü şarkısı, hepinizin bildiği Çan Çan ve onun görkemli yorumuyla Michel Camilo. Thank you. Bu gece dinleyeceğimiz diğer iki albümün ortak noktaları var. Her ikisi de trio kaydı ve her ikisi de canlı olarak kaydedilmişler. Ve her ikisi de isimleri günümüzün en iyileri kategorisinde anılan iki piyanistin liderliğinde gerçekleştirilmiş. Her iki albümde yer alan üçlü de çok uzun süredir bir arada çalışan ve sahne alan müzisyenlerden oluşuyor. Dolayısıyla bir karşılaştırma da yapabilmek adına bu iki albümü de aynı programda çalmayı istedik. İlk ile başlayalım. Piyanoda Keith Jarrett, kontrbasta Gary Peacock ve davulda Jack DeJohnette. Ülkemizi de birçok kez ziyaret etmiş olan Keith Jarrett Standards Trio ve Between the Devil and the Deep Blue Sea. Thank you. ECM etiketiyle yayınlanmış olan ve bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de de piyasaya sunulmuş olan albümün kaydı 2009 yılında İsviçre'de gerçekleştirilmiş. Önceki 3 albümde 2001 turnesi esnasında yapılmış kayıtlardan oluşuyordu ve Summer adını taşıyan bu yeni albümle birlikte üçlünün arasındaki telepatik uyumun hala yerinde durduğunu görebiliyoruz. Albümden dinleyeceğimiz ikinci icra Frank Perkins ve Mitchell Parrish imzalı mücevher niteliğinde bir balat. Piyanodaki Jarrett, kontrbass'ta Gary Peacock, davulda Jack DeJohnette ve Stars Fell on Alabama. Thank you. Gerçekten alkışlanacak bir balattı. Radyo ODTÜ'de Sesler Denizi devam ediyor. Keith Jarrett Standards Trio'nun Somewhere adını taşıyan yeni albümünü, aynı zamanda albümün kapanış şarkısı da olan Jimmy Van Hosen ve Johnny Mercer imzalı I Thought About You ile uğurluyoruz. Önüne geçiremez nitelikte bir romantizm sunan bu icra, üçlünün demokratik ve eşitlikçi yaklaşımının da tipik bir örneği. Standards Trio'nun 2013'te yayınlanmış albümünden son kez dinliyoruz. Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette ve I Thought About You. Thank you. Böylesine enfes bir albümün arkasından ne içilir biz çok iyi biliyoruz ama ne dinlenir ki diye sorduğunuzda cevabı gene biliyoruz. En az onun kadar ve hatta belki de daha enfes başka bir albüm. Venezuela doğumlu ve uzun süredir New York'ta yaşayan piyanist Edward Simon'ın 10 yıla yakın sürede birlikte çalıştığı triosuyla devam ediyoruz. Kayıtları ünlü Jazz Standard Kulübü'nde 2010 yılında yapılmış olan albümde Edward Simon'a tıpkı az önce dinlediğimiz Standard Trio'da olduğuna benzer şekilde caz aleminin yaşayan en iyi müzisyenleri arasında yer alan iki isim eşlik ediyor. Bu ikilinin son 10 yıldır cazın efsanevi ismi Wayne Shorter'ın grubunda da birlikte çalıştığını not edelim. Kariyerinin başlangıcında fusion gruplarına dikkati çekmiş olan ancak bir süredir tümüyle akustik formata yoğunlaşmış basçı John Patitucci ve günümüz cazının en seçkin davulcularından birisi Brian Blade. Lidere ait bestenin tam da adını hak eder şekilde şairane bir icrası ile albümü dinlemeye başlayalım. Edward Simon Trio ve Poesia. Thank you. Eksiksiz bir müzikalite, mükemmel uyum, son derece orijinal sololar, pürüzsüz bir şekilde ilerleyen icralar ve fevkalade müzisyenlik. Ne güzel tanımladın. Belki de yılın en iyisi olarak nitelemekten dahi çekinmeyeceğimiz güzellikteki bu Piano Trio albümünden son kez dinleyeceğimiz icra yine liderin bir bestesi. Piyanoda Edward Simon, basta John Patitucci, davulda Brian Blade ve yine bir Edward Simon bestesi Pere. Böylelikle programın da sonuna gelmiş olduk. Teknik Masa'da bu yayının size ulaşmasını sağlayan Baran Selaltunok'a her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Ve huzurlarınızdan saygılarımızla ayrılırken hepinize keyifli bir hafta diliyoruz. Teşekkürler hayat. Cazla kalın. Thank you very much. Brian Blade. John Patitucci. My name is Edward Timer. Thank you so much for coming. Sesler Denizi sona erdi.